Elżbieta Jakubiak i Hanna Machińska. Specjalne wydanie audycji Bez Uników już dziś. Do usłyszenia kilka minut po 9:00. Transmisja wideo na stronie Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 maja. Minęła 6:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi, dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pomoc dla rolników w związku ze stratami z powodu napaści Rosji na Ukrainę przedłużyła do końca roku Komisja Europejska. Podejrzaną próbę podpalenia synagogi 16-latek trafił do schroniska dla nieletnich. Polska będzie bezpieczna, mądra i stabilna tylko wtedy, gdy Polacy pomimo różnic będą jednością, powiedział marszałek Sejmu w orędziu wygłoszonym z okazji Dnia Flagi. Flaga nam w tym pomoże, podkreślił Szymon Hołownia. Jeżdżąc po Polsce, widzę ją na co dzień, przed domami, firmami, szkołami. To dobry znak. To znak, że wszyscy chyba czujemy, że idzie czas flagi. Taki, w którym powinniśmy jeszcze częściej brać ją do rąk w domach, mieszkaniach, miejscach pracy, żeby przypominała nam, że dziś potrzebujemy nie tylko pięknych słów o jedności, ale wspólnej, konkretnej roboty. Wczoraj obchodzony był również Dzień Polonii i Polaków za granicą. Związek między barwami Rzeczpospolitej a Polakami na całym świecie jest nierozerwalny, powiedział podczas uroczystości w Belwederze prezydent Andrzej Duda. Jak mówił, Święto Polaków i Polonii jest podziękowaniem za wkład naszych rodaków w wolną i suwerenną Polskę, za ich pamięć o kraju. Po to, by powiedzieć dziękuję wszystkim tym, którzy przechowali pamięć o Polsce. Bardzo często przez pokolenia. Którzy swoją polskość przechowali w sercu, którzy swoją polskość przechowali w wychowaniu, którzy swoją polskość przechowali także i w mowie. W pamięci o historii swoich rodzin, o swoim pochodzeniu. Oficjalne obchody Dnia Flagi zorganizowano na Placu Zamkowym w Warszawie. Dziś w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w całym kraju odbędą się koncerty, pikniki, wystawy plenerowe i uroczystości z udziałem przedstawicieli władz państwowych. Weźmie w nich udział para prezydencka, przedstawiciele rządu, parlamentu i wojska. Pomoc dla rolników w związku ze stratami poniesionymi przez nich z powodu napaści Rosji na Ukrainę przedłużyła do końca roku Komisja Europejska. Chodzi o pieniądze wypłacane z budżetów krajowych, wnioskował to komisarz Janusz Wojciechowski. Wsparcie rządowe, na które zgodę dała komisja zaraz po wybuchu wojny, wygasało za miesiąc. Początkowo Bruksela nie planowała przedłużania. Teraz zmieniła zdanie i pomoc publiczna rekompensująca rolnikom straty będzie obowiązywać jeszcze przez pół roku. Komisarz do spraw rolnictwa napisał na portalu X, że 22 unijne kraje udzieliły rolnikom pomocy w sumie na 10 miliardów euro. Najwięcej Polska, 4 miliardy euro. Kolejne Włochy, 2 miliardy 400 milionów euro i Francja, niecały miliard euro. Pomoc obejmowała dopłaty do nawozów, zbóż, kredytów czy do paliwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podejrzano próbę podpalenia synagogi w Warszawie. 16-latek trafił na 3 miesiące do schroniska dla nieletnich. Zdecydował o tym sąd. Policja wnioskuje do prokuratury o wszczęcie śledztwa. Nastolatek został zatrzymany w środę wieczorem. Grozi mu do 10 lat więzienia. Motywy działania sprawcy nie są znane, mówi rzecznik szefa stołecznej policji Robert Szumiata. Mężczyzna nie chciał nic nam powiedzieć na temat motywów swojego działania. Możemy tylko przypuszczać, że być może było to przestępstwo powodowane jego poglądami. Nie było to raczej przypadkowe miejsce. W synagogę Nożyków w Warszawie rzucono koktajle Mołotowa. Atak potępili prezydent Andrzej Duda, szef dyplomacji Radosław Sikorski, ambasador USA Mark Brzeziński i ambasador Izraela Jakow Liwne. Bilans ofiar śmiertelnych ulew i powodzi na południu Brazylii wzrósł do 29. Kolejnych 60 osób uznawanych jest za zaginione. Ulewne deszcze padają tam od poniedziałku. Według obrony cywilnej żywioł dotknął ponad 15 miejscowości. Ponad 10 tysięcy ludzi musiało opuścić uszkodzone lub zalane domy. W wielu miejscach wystąpiły przerwy w dostawie prądu i wody. Wisła zdobyła Puchar Polski w piłce nożnej po raz 5 w historii tego klubu. W meczu rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie drużyna z Krakowa pokonała Pogoń Szczecin 2-1. Sportowcy nawet prowadzili do 9 minuty doliczonego czasu gry, ale Wiślacy wyrównali i postawili kropkę na D. Alan Uryga, wychowanek krakowskiego klubu i kapitan drużyny, nie dowierza w to, co się wydarzyło. Tak samo jak wyjątkowe jest to wydarzenie, tak samo ciężko mi jest znaleźć jakieś słowa, które to opisują, bo jeszcze chyba mimo wszystko to do mnie nie doszło, chociaż troszkę czasu minęło, troszkę już poświętowaliśmy w szatni, poświętowaliśmy na konferencji, ale jednak chyba to wszystko dojdzie tak na drugi, może nawet trzeci dzień, co zrobiliśmy. Świetna sprawa, niesamowita rzecz. No, cieszę się bardzo, że udało mi się jeszcze za piłkarskiego życia coś tak fajnego zrobić. Dzisiaj w Krakowie na rynku pod pomnikiem Mickiewicza odbędzie się wielka feta z kibicami, mówi Dawid Szot. Mamy się stawić, zobaczymy, co to z tego będzie, żeby z kibicami Wisły po prostu cieszyć się z jakiegoś sukcesu. Początek pucharowego świętowania o 14:00. Warszawa, Adam Malecki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie kraju okresami duże, na zachodzie i południowym zachodzie miejscami przelotny opad deszczu, po południu także burze i możliwy grad. Na termometrach od 18 stopni nad morzem i Przegórzu Sudeckim do 23 na przeważającym obszarze kraju i 26 w centrum. Autopromocja. Flagowy festiwal muzyczny BBC Radio 6 i niedawno reaktywowany zespół Gossip. Gossip w Manchesterze i w Trójce. Gościnnie legendarna Alison Moje. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu w niedzielę tuż po 19. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w poranek świąteczny, nie niedzielny, ale oczywiście świąteczny 3 maja. Dziś audycja godzinna. Oczywiście jesteśmy w środku, niektórzy to mówią majowego weekendu, inni mówią majówki. Życzę Państwu błogosławionego czasu, szczęśliwie spędzanego. No i tej godziny ze mną. Mam nadzieję, że się będzie Państwu podobało. Oczywiście będzie w takim tonie trzeciomajowym, no bo jakżeby inaczej, uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale także oczywiście rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, tak szybko liczę, 1791, no to będzie 233, prawda? 233 rocznica uchwalenia Konstytucji, jak to szybko nam zleciało, w 1991 było 200 lat. Konstytucja 3 maja, druga w świecie, pierwsza w Europie. Niestety koleje losu historyczne Polski i różnego rodzaju konsekwencje spowodowały, że tylko rok obowiązywała. Wojna z Rosją została przegrana. Potem, jak Państwo wiedzą, powstanie kościuszkowskie, kolejna klęska, rozbiory się dopełniły. Ale oczywiście nie możemy o tym nie pamiętać. O to, jak na tamte czasy nowoczesnej Konstytucji. I zawsze tego dnia, zresztą 11 listopada jest podobnie, ale tego dnia bardziej, przychodzi mi na myśl ten dziwny, tajemniczy związek między polską historią polityczną a religijną, katolicką, chrześcijańską. Niesamowity, jakiś wyjątkowy. Nie wyjątkowy w skali świata może, w tym znaczeniu, że tylko Polski, ale niewiele jest takich krajów, w których to się tak mocno zaplata. No ale skoro mamy uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, to myślę, że dobrze jest zacząć tak. Polski Królowo, opiekunko sławna, orędowniczko wszelkich łask, co nam cudami słyniesz z dawien dawna, przyodziewając kraj nasz w blask. Ciebie dziecięcym sercem błagamy, weź pod opiekę zbożny nasz lud. Lepszej od ciebie matki nie znamy, co by błękity wiodła nasz ród. Matko, przed którą niegdyś monarchowie kornie schylali swoją, której od wieków szlachta i królowie w hołdzie składali lśniące siebie, matki nie znamy, co by w błękity wiodła nasz ród. Troszkę podniośle, prawda? Ale myślę, że jak najbardziej właściwie. Polski Królowo, Stowarzyszenie Polska Dwóch Serc. Panie właśnie z tego stowarzyszenia śpiewały. Z najwyższym wzruszeniem ozdabiam papieskimi koronami ten wizerunek, który był świadkiem ślubów Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej w 1656 roku. Wizerunek, przed którym Boga Rodzica została po raz pierwszy nazwana Królową Korony Polskiej. A naród nasz zobowiązał się do nowego i gorliwego poświęcenia się na służbę swej najmiłosierniejszej Królowej. Tak mówił m.in. Jan Paweł II w Częstochowie w czerwcu 1983 roku. Matka Boża, Królowa Polski. Pewnie większość z Państwa będzie w stanie wskazać być może nawet tę datę. Może nie datę dzienną 1 kwietnia, ale rok 1656, kiedy król Jan Kazimierz Waza w katedrze we Lwowie przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej składał słynne ślubowanie. To był jeszcze czas potopu, kiedy odwracała się karta. Po właściwie zalewie szwedzkim całej Rzeczypospolitej odwracała się karta. Król ze Śląska przedostał się z powrotem na teren Rzeczypospolitej. Punkt zwrotny to obrona Jasnej Góry. No i 1 kwietnia przed obrazem Matki Bożej Łaskawej w obecności nuncjusza papieskiego król dokonał aktu religijnego, który był nie tylko wyrazem jego osobistej pobożności, lecz także obowiązującym aktem prawnym. Ukląkł na najniższym stopniu ołtarza, zdjął koronę, odłożył berło i odczytał po łacinie tekst ślubowania. Śluby zapowiadały m.in. poprawę sytuacji chłopów. Król pragnął bowiem spłacić dług wdzięczności wobec tej grupy mieszkańców, która stanęła w jego obronie, gdy wracał ze Śląska do Polski. Co prawda chłopi nie zostali uwolnieni od niesprawiedliwych ciężarów i uciśnienia, ale śluby Jana Kazimierza wniosły wiele w życie religijne i narodowe Polaków. Wzrosła także cześć do Matki Bożej i rola Jasnej Góry. Naprawdę ten potop, proszę Państwa, mógł zagrozić niepodległości Rzeczypospolitej, a zniszczenia, jakie uczynił, oczywiście tout proportion gardé, były większe niż te, jakie poczyniła w Polsce II wojna światowa. To trudno sobie być może wyobrazić. O ślubach Jana Kazimierza naród polski nigdy nie zapomniał. Jeszcze o tym teraz będę mówił. Pamiętać należy, że większość tych utworów tego typu w odniesieniu do ślubów Jana Kazimierza powstawało oczywiście z takim tekstem, w którym występuje Matka Boża jako Królowa Polski, ale to oczywiście ta sama Miriam, Matka Pana, która jest kobietą zawierzenia, w której ziściły się Boże plany, która w wolności odpowiedziała Fiat, niechaj mi się stanie. Po prostu Miriam, śliczna Pani. Swe. Maryja, gorzkie łzy. W sercu ból, smutek, żal, a w oczach wciąż strach. Usłysz Pani płakanie, pomóż nam. Maryja, Ave Maryja, Boga nam wypłagaj zdroje łas, by świat lepszy był, by w miłości żył. O Wielka Boga Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, ja, Jan Kazimierz, za zmiłowaniem Syna Twojego, Króla Królów, a Pana mojego i Twoim miłosierdziem Król, do Najświętszych stóp Twoich przypadłszy Ciebie dziś za patronkę moją i za królową państw moich obieram. Tak samego siebie, jak i moje Królestwo Polskie, Księstwo Litewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, Inflanckie, Smoleńskie, Czernichowskie, oraz wojsko obu narodów i wszystkie moje ludy Twojej osobliwej opiece i obronie polecam, Twojej pomocy i zlitowania w tym klęsk pełnym i opłukanym królestwa mojego stanie, przeciw nieprzyjaciołom rzymskiego kościoła, pokornie przyzywam. Tak zaczynał Jan Kazimierz swoje lwowskie śluby w roku 1656. Warto do tego wracać, warto wracać też do tego zobowiązania, które dzięki pamięci i staraniom prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego zostały odnowione już na Jasnej Górze 300 lat później. Oczywiście wiele było na wyrost, jak to zwykle, kiedy człowiek ucieka się do wyższej instancji, kiedy jest źle. W końcu to przysłowie, jak trwoga, to do Boga, nie jest pozbawione sensu, ale jest tak naprawdę opisem mądrego zachowania. Bo przecież wszyscy popełniamy błędy, wszyscy wchodzimy gdzieś w ślepe zaułki, także jako politycy, na przykład w przypadku króla i nie tylko, ale także dziś współcześnie. Ważne tylko, do kogo się zwracamy i ważne, gdzie szukamy nadziei. I ta nadzieja jest cały czas także przez nią. Najlepszą orędowniczkę, której, jak o tym wielokrotnie mówi Nowy Testament, Syn Boży, niczego odmówić nie jest w stanie. Wielka Boga Człowieka Matko. Bardzo piękne określenie, prawda? Wielu, mógłbym powiedzieć niezliczonych, chociaż oczywiście zliczonych, wizerunkach Matka Boża w Polsce cieszy się wielkim szacunkiem i na wielu z tych skroni, choć tak naprawdę na jednej, spoczywają korony. Te korony nie są pragnieniem jej wielkości, ale są wyrazem pobożności ludzi, którzy chcą jej bardzo podziękować za to, że jest uniżona, pokorna, służebna, że jest pańską niewolnicą, że jest wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Jak mówi jeden z tekstów brewiarzowych, bądź pozdrowiona z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morza, do nieba ścieżko najprościejsza. Królowa Polska, posłuchajmy. Od wieków nasz naród Twoim jest zwan. Pod Twoim sztandarem wśród bitew i burz. Tyś naszą obroną, chroń nas od zła. Niech każda rodzina zjednoczy się już. Od wieków nasz naród Twoim jest zwany. Królową Polski Tyś, Matką nas. Z Twoim różańcem dojdziemy na szczyt. Jezus nasz Pan. Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza Częstochowska. Matko Boska, kraj umiłowany jak Izrael. Daj nam wierności przy Bogu trwać, by mógł się spełnić Twój, Matko, cel. By czyste serce zachować od nas, by cały naród w jedności trwał, by Ewangelią żył każdy z nas. Matko Polska, zespół Guadalupe. To taka formacja, która już w muzycznych rozmowach była prezentowana. Oni w ogóle powstali po pielgrzymce do wizerunku Matki Bożej w Guadalupe, w Meksyku, żeby było ciekawiej. No ale to przecież ta sama Miriam, która także w historii świata ukazywała się kilkakrotnie, kilkunastokrotnie, zawsze wzywając do pokoju i modlitwy. No i zaśpiewali także tę pieśń, bo właściwie to chyba lepsze określenie niż piosenka, słowa i muzyka, Agata Beszłej w tych takich swoich kilku miejscach, gdzie tekst odchodzi od tradycyjnego tekstu Matko Boska, Królowo Polska, o Pani nasza Częstochowska. Nie wiem jak Państwo, ale ja bardzo lubię tę pieśń, lubię także 3 maja. Lubię 15 sierpnia, takie zmartwychwstanie w środku lata, jak to jeden z księży powiedział. I bardzo się cieszę, że mogę śpiewać i wyśpiewywać chwały Matki Bożej, wcale nie uważając, jak niektórzy z naszych odłączonych braci, że to umniejsza chwały Boga. Jest zupełnie na odwrót. René Lessen, taki francuski filozof, napisał kiedyś, że dla niego najlepszym dowodem na istnienie Boga jest radość, jaką odczuwa, kiedy o tym mówi. To ja mogę jeszcze taki aneks do tego dołączyć, o radości, jaką odczuwam, kiedy mogę chwalić Miriam. No i teraz, proszę Państwa, skoro mówiłem o historii tytułu Królowej Polski, no to on się nie pojawił wcale w wieku XVII. On się pojawił, proszę Państwa, w drugiej połowie wieku XV, kiedy to Jan Długosz, nasz kronikarz, wspominając o jasnogórskim obrazie, powiedział: Królowa Świata i nasza. Szczególne związanie kultu Maryi Królowej Korony Polskiej z Jasnogórą nastąpiło we wrześniu 1717 roku, kiedy dokonano koronacji jej wizerunku pierwszej na prawach papieskich poza Rzymem. I co ciekawe, to wcale nie Polacy wpadli na pomysł, aby obwołać Najświętszą Marię Pannę Królową Polski. I tu jest pewna ciekawostka tajemnicza, ale sama Matka Boża osobiście poprosiła, aby tak ją nazywać. A stało się to w Neapolu, we Włoszech, ponieważ takie przesłanie otrzymał w czasie objawienia włoski jezuita Giulio Mancinelli. To objawienie było z każdej strony badane przez Kościół, zostało ono uznane. Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do mnie płoną jego synowie. Wtedy w wieku XVII, takie słowa skierowała Matka Boża do zakonnika. No i modlił się od tej pory: Królowo Polski, módl się za nami. I powtarzał, że Matka Boża wielkie rzeczy dla Polaków zamierza. No ale jak to jest dziś? Przecież naród się rozwija tyle lat, także wielu nieszczęść, wiele prób. Jesteśmy inni, podobni. Nic nie jest dane raz na zawsze. Nasze czyny przecież są ważne. Ale ta świadomość o Królowej Polski jest silna, mam nadzieję, nadal. Przynajmniej jeśli chodzi o pieśni, to naprawdę, proszę Państwa, jest w czym wybierać. Jest taka pieśń: Z dawna Polski tyś królową. No i chcę Państwu zaprezentować trzy różne wykonania tej pieśni. Najpierw to, co wykonali uczestnicy spotkania Jednego Serca i Jednego Ducha w Rzeszowie w roku 2006, solo Viola Brzezińska. Jego i siostra matki jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Thank you. Maryjo, Tobie Jezus Chrystus nie odmawia niczego. Ty rozumiesz potrzeby naszych serc i wierzymy, że zanosisz te nasze potrzeby z matczyną troską do swojego Syna i ja wierzę, że On Ci niczego nie odmawia. Bo Ty jako jedyna z ludzi nie miałaś grzechu. Byłaś czysta, najczystsza z niewiast. Z dawna Polski Tyś królową, Ty za nami przemów słowo. Jednego serca, jednego ducha, czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego w Rzeszowie w roku 2006, Wiola Brzezińska, solo. No i następna wersja, to jest oczywiście, proszę Państwa, przepuszczenie przez wrażliwość aranżera, bo tu słowa i muzyka tradycyjne, ale Małgorzata Hutek, Agnieszka Musiał i Olga Boczar zaśpiewają. To będzie aranżacja Małgorzaty Hutek. No i oczywiście ten sam utwór. Niech Państwo posłuchają. Z dawna Polski Tyś królowo. Bye. Małgorzata Hutek, Agnieszka Musiał, Olga Boczar. Aranżacja Małgorzaty Hutek, z dawna Polski tyś królową. To, proszę Państwa, oczywiście takie bardziej kameralne być może wykonanie, chociaż ono mogłoby także zabrzmieć ze sceny na koncercie, takim na żywo, tak jak wyjątek poprzedni, który solo śpiewała Wiola Brzezińska. No, ja nie miałbym problem, żeby powiedzieć, który mi się bardziej podoba. To chyba zależy od okoliczności. Tutaj oczywiście z towarzyszeniem fortepianu, kontrabasu, perkusji, więc tak wielofunkcyjny. No tam była orkiestra. No i jeszcze jeden utwór, jeszcze jedno wykonanie tego samego tekstu z dawna Polski, tyś królową, słowa i muzyka tradycyjne. Być może ten właśnie utwór brzmi też najbardziej tradycyjnie, a śpiewają Siewcy Lednicy. To jest, proszę Państwa, taka inicjatywa muzyczna już od wielu lat, która powstała wtedy, kiedy po raz pierwszy odbyło się spotkanie młodych, czuwanie nad jeziorem lednickim w Wielkopolsce, w blisko miejsca, jak to się mówi, miejsca chrztu Polski. Jeśli przyjmiemy, że Mieszko I przyjął go w swoim grodzie na wyspie, na jeziorze lednickim. Te spotkania oczywiście odbywają się do dziś, choć już bez świętej pamięci dominikanina ojca Jana Góry, który powołał je do istnienia. Siewcy Lednicy, z dawna Polski tyś królową. Swego syna konanie. Za propagowanie kultu Maryi Królowej Polski odpowiadało założone w 1730 roku Bractwo Królowej Korony Polskiej. A w Konstytucji Sejmowej z roku 1764, to był Sejm Koronacyjny Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, pojawił się zapis: Rzeczpospolita Polska stwierdza, że jest do swojej Najświętszej Królowej Marii Panny w obrazie częstochowskim cudami słynącym, zawsze nabożna i jej protekcji w potrzebach doznająca. Wyobrażają sobie Państwo dzisiaj w Konstytucji taki zapis? Wezwanie Królowo Polski zostało na stałe wpisane do litanii loretańskiej, a więc tej odmawianej na całym świecie w roku 1908 za zezwoleniem papieża Piusa X. Rok później na prośbę świętego Józefa Bilczewskiego papież wydał dekret, w którym potwierdził kult Matki Bożej Królowej Polski i pozwolił obchodzić jej święto jako Królowej Korony Polskiej. Ustanowił liturgiczne święto dla archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej. A po odzyskaniu niepodległości po roku 1918 biskupi polscy zwrócili się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o rozszerzenie tego święta na cały kraj. Jego datę wyznaczono na 3 dzień maja. Na pamiątkę pierwszej konstytucji polskiej, a drugiej w świecie, która realizowała część ślubowań króla Jana Kazimierza. I to zostało oficjalnie zatwierdzone, proszę Państwa, przez papieża Benedykta XV w roku 1920. A co się działo w roku 1920? No to nie muszę Państwu przecież przypominać. Sowiecka zawierucha, wojna o wszystko, polską niepodległość, no to też przecież nie było bez znaczenia. Jak już wcześniej mówiłem, w maju 1956 roku kardynał Stefan Wyszyński, więziony w Komańczy, napisał ponowienie ślubów lwowskich w 300. ich rocznicę. Episkopat dokonał ponownego zawierzenia narodu Matce Bożej. Jan XXIII w roku 1962 ogłosił Najświętszą Marię Pannę Królową Polski główną patronką naszej ojczyzny. A w roku 1969 Paweł VI na prośbę prymasa Stefana Wyszyńskiego podniósł święto do rangi uroczystości. Teraz posłuchajmy takiej pieśni, właściwie to jest chyba, że jedyny utwór, który można nazwać piosenką. Ale solo Przemysław Branny, muzyka Ryszard Brączek, słowa Andrzej Zając, franciszkanin. Ta piosenka, proszę Państwa, jest o historii Klary i Franciszka. Franciszka męskie odgałęzienie zakonu, Klary żeńskie. Ale jak Państwo tego posłuchają, to zobaczą Państwo, jak pięknie można odnieść tę treść do Matki Najświętszej. Pieśń rycerza. Znam Cię, o jasna, znam. Spoglądałaś na mnie ukradkiem, gdy wyruszałem w świat w rycerskiej zbroi, z nadzieją w sercu. Byłaś, o jasna, byłaś duszy mojej szczęsnym promieniem. Dla Ciebie zdobyć świat, tak niegdyś chciałem, radości serca. Ty, Pani, będziesz królową przy tronie mego króla. Bo córką króla jesteś przez wierność, bo córką króla jesteś. Ty, Pani, będziesz królową przy tronie mego króla. Bo córką króla jesteś przez wierność, bo córką króla jesteś. Jesteś, o jasna, jesteś zawsze żywa w mojej pamięci. Rycerzem jestem dziś, heroldem króla po wieczne czasy. Znam Cię, o jasna, znam. Skronie Twoje król przyozdobił i piękna jesteś znów. Wieczności tchnienie pieśń w sercach śpiewa. Ty, Pani, będziesz królową przy tronie mego króla. Bo córką króla jesteś przez wierność, bo córką króla jesteś. Ty, Pani, będziesz królową przy tronie mego króla. Córką króla jesteś przez wierność, bo córką króla jesteś. Ty, Pani, będziesz królową przy tronie mego króla. Bo córką króla jesteś przez wierność, córką króla jestem. Ty pani będziesz królową, przy tronie mego króla. Bo córką króla jesteś przez wierność, bo córką króla jesteś. Przemysław Branny jako Franciszek, pieśń rycerza, muzyka Ryszard Brączek, słowa Andrzej Zając, franciszkanin. Zbliżając się powoli do końca tego naszego krótszego godzinnego spotkania, życzę Państwu błogosławionego czasu, nie tylko 3 maja, ale także najbliższej niedzieli majowej. No i chcę zakończyć z Państwem to spotkanie tak konsekwentnie, jednym z utworów Magdy Anioł, do słów poetki i też można powiedzieć pisarki Małgorzaty Nawrockiej. Magda Anioł wydała kiedyś taką płytę zatytułowaną Odmawiam. To są teksty napisane do różańca, do tajemnic różańcowych. No jak wiemy, mamy taką tajemnicę, która się nazywa W niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny, a potem Ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królowe Nieba i Ziemi. No i właśnie tę prawdę Magda Anioł oddała w utworze zatytułowanym Madonna. Chociaż nie jest to taki klasyczny, bym powiedział, utwór, który o tym tak wprost mówi, ale w tekście oczywiście jest o tym mowa, warto się wsłuchać. Muzyka Adam Szewczyk. A zatem Magda Anioł, Adam Szewczyk, Madonna. Marcin Witan. Do usłyszenia. Alleluja, niebem błyszczy jej korona, Pani świata, wieża różdżka Aarona, nad aniołów i nad królów wywyższona. Zachwycie. Idzie Pani przez obłoki, drobne, wdzięczne, stawia kroki. Śmierć cofnęła swe wyroki, jest życie. Alleluja, niebem błyszczy jej korona, Pani świata, wieża różdżka Aarona, nad aniołów i nad królów wywyższona, królowa Madonna. Autopromocja.